ขอความเจริญในศีลในธรรมในคุณงามความดีความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมีกถาในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดได้ฟังกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันเพื่อดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้วันนี้ขอพูดในเรื่องในหัวข้อที่มีชื่อว่าชนบทที่น่ารักและน่าสงสารทั้งน่ารักด้วยแล้วก็น่าสงสารด้วยขอพูดกับพี่น้องชาวชนบทลูกหลานญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวชนบทของเราซึ่งปัจจุบันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาถึงยุคชนิดที่เรียกว่ารวดเร็วหาตามกันไม่ทันในยุคที่เรียกว่าอินฟอร์เมชันคอมพิวเตอร์เทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีแอนด์ออโตเมชันขออภัยที่ต้องพูดภาษาต่างชาติต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยพูดถึงตรงนี้เพื่อให้ชนบทโลกล้านที่รักที่น่าสงสารทั้งหลายได้เงี่ยหูฟังกันบ้างแต่นี่เรากำลังวิ่งไปตามกระแสของความเจริญพัฒนาการทางวัตถุโดยผ่านออกมาทางระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมทั้งหมดได้ร้อยรัดจิตใจของมนุษยชาติทั้งหมดอยู่ในจอทีวีส่งผ่านมาจากข่าวสารทางดาวเทียมทั่วโลกอันที่ว่า information computer ยุคข่าวสารข้อมูลยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่เรียกว่าการไปมาหาสู่กันง่ายดายใกล้ชิดยุคชนิดที่ว่าฝากชีวิตจิตใจไว้กับเทคโนโลยีความเจริญทางวัตถุได้ดังอกดังใจสะดวกสบายนั้นที่เราเข้าใจว่าเป็นการนำมาซึ่งความสุขแก้ปัญหาได้ทุกชนิดจนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศีลวัฒนธรรมไม่มีที่จะเจริญงอกงามขึ้นมานับวันที่จะสูญสลายหมดสิ้นไปเห็นเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นเรื่องคลึกคละล้าสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นเรื่องไดโนเสาร์เต่าล้านปีเราไม่ได้มองย้อนมาจากข้างหลังก่อนที่จะมาถึงที่นี่มันเป็นอย่างไรแล้วความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะส่งไปสู่ความเป็นไปในอนาคตที่มีแนวโน้มอย่างไรความเป็นมาในอดีตถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความเป็นไปในอนาคตมันสอดประสานกันแยกจากกันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อไม่เข้าใจเรื่องความเป็นมาในอดีตก็ไม่รู้จักทิศทางที่จะนำไปสู่อนาคตก็หมกมุ่นสยบหลงอยู่กับภาวะปั่นป่วนของปัจจุบันสิ่งที่ให้แสงสว่างให้ความรู้แก่ชีวิตจิตใจให้สติให้ปัญญาคือหลักธรรมในทางศาสนาเหมือนแสงสว่างสองทางเดินในที่มืด แต่เราก็มองข้ามนอกจากมองข้ามดีไม่ดีขว้างทิ้งไม่เพียงแต่ขว้างทิ้งแล้วก็เดินเหยียบแม้กระทั่งไฟที่สองทางที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอันโทยะถาทิฏฐเหยะอันโทยะถาโชติมทิฏฐเหยะเมื่อขาดปัญญาอันเปรียบเสมือนตาซะแล้วก็เหยียบลงได้ซึ่งไฟที่ส่องทางของตนเองคือหลักที่ส่องจิตใจนำมาตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่โบราณโบราณหลักศีลหลักธรรมหลักศาสนาและนี่เรามองข้ามเราขว้างทิ้งเราเหยียบย่ำจมดินไปหมดซะแล้วก็เห็นแต่ไฟแสงสีที่เจิดจ้าจนพล่ามัวไฟแห่งความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเพราะนั้นคนโบราณก็เตือนลูกเตือนหลานเตือนลูกหลานตามท้องไร่ท้องนาตามชนบทขอพูดเป็นภาษาอีสานฝากลูกฝากหลานสมัยใหม่ประกอบกับภาษาฝรั่งมั่งค่าให้มันทันสมัยไปบ้างเพื่อสอดประสานความเป็นมากับความเป็นอยู่และความเป็นไปคนโบราณเคยพูดไว้ว่าขันจะได้ขี่สางกังห่มเป็นพญาอย่าสลืมชาวหน้าผู้ขี่ควายค้อนกาขันสิไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าหลวยขันมาโหลดถูดเท่าเศร้าถอนอย่าสุไปบอกให้เห็นได้ชัดเจนถ้าจะไปข้างหน้าให้มองคืนข้างหลังถ้าได้ขี่ช้างกั้นร่มเป็นพญานามื่นได้ขี่สางกั่งห่มเป็นพญาอย่าสลืมชาวหน้าผู้ขี่ควายค้อนกาอย่าลืมชาวไร่ชาวนาที่ขี่หลังควายค้อนกล้าต้นกล้ากาข้าวความหมายก็หมายความว่าแม้เราจะเจริญรุ่งเรืองถึงยุคพุทธปัตติ้นเอาแต่กดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้แต่กล้ามนิ้วนี่แหละกดแต่รีโมทอย่างเดียวก็พอนี่แหละอย่าได้ลืมก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เรามาอย่างไรก่อนที่จะมาถึงไบโอเทคโนโลยีนี่เราเจริญมาจากพื้นฐานอะไรพ่อแม่ของเราพามาอย่างไรแล้วความเป็นอยู่ของท่านมันบีบคั้นมันกดดันมันเต็มไปด้วยการดิ้นรนเต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันกันอย่างทุกวันนี้ไหมมองคืนไปข้างหลังเสียความเป็นอยู่สมัยนู่นและความเป็นอยู่สมัยนี้ความเจริญสมัยนี้กับความเป็นอยู่ทางด้านจิตใจสมัยนี้กับสมัยนู่นมันแตกต่างกันขนาดไหนเราก็มองย้อนคืนไปแต่ก่อนโลกไม่เจริญอย่างนี้ชาวไร่ชาวนากินน้ำในกระบอกไม้ไผ่ในกะลามะพร้าวเป็นกระบวยใส่กระบอกไม้ไผ่ไปกินเรียกว่าบั้งทิ้งไม่มีแก้วเจลันไนไม่มีตู้เย็นทำให้น้ำเย็นๆอย่างนี้แต่จิตใจคนสมัยนั้นเย็นเย็นแสนใจเย็นยอมกันได้ให้อภัยกันได้ฟังกันได้มีเหตุมีผลไม่ได้เอาแต่อารมณ์นั่นคือความเป็นมาในอดีตที่เปรียบเสมือนการขี่ควายและได้เริ่มขี่ช้างขี่เครื่องบินนะแล้วปัญหาเดี๋ยวนี้ไว้ใจกันไม่ได้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยไว้ใจกันไม่ได้แม่และลูกพ่อลูกพ่อแม่กับลูกก็ไว้ใจกันไม่ได้เพราะจิตใจแต่ละคนถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงกดดันอย่างรุนแรงด้วยกิเลสตัณหาทะเยอทะยานร่านอยู่ตลอดแม้แต่ลูกอยู่ในท้องของแม่ก็ยังไม่ปลอดภัยไว้ใจผู้เป็นแม่ไม่ได้ไม่รู้เมื่อไหร่แม่จะไปแท้งไม่รู้เมื่อไหร่แม่จะไปกินยารีดออกมาไม่รู้เมื่อไหร่แม่จะแอบไปฉีด น้ำเกลือเข้าไปในมดลูกให้บีบตัวให้ลูกออกมาลูกอยู่ในท้องไม่รู้เมื่อไหร่แม่จะเอารีดออกมาเอาไปใส่เครื่องปั่นอดเหมือนผลไม้ปั่นเป็นน้ำโจ๊กเอาไปเททิ้งใส่หัวส้วมมนุษย์ตัวนี้อันตรายแม้แต่แม่กับลูกอยู่ในท้องตัวดูไปแล้วสัตว์ซะอีกที่ยังมีความรับผิดชอบดีงามขึ้นในวัดนี่นกเยอะนกยูงในหน้าฝนออกไข่บางตัวออกไข่ฝนตกทั้งเดือนกกลูกตากฝนกกไข่ตากฝนกกตากแดดตากฝนทนอยู่อย่างนั้นจนลูกน้อยๆช้ำแรกกระเปาะฟองออกมา4ตัว5ตัวพาลูกไปหากินอาหารจิกมดจิกแมลงจิกปวกมาเอายื่นให้ลูกกินดูความรักผิดชอบผูกพันโดยธรรมชาติของมันก่อผูกพันอย่างล้ำลึกจิตใจของมันยังอยู่ในระดับนั้นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงแต่เดี๋ยวนี้ต่ำแสนจะต่ำเมื่อขาดศีลขาดธรรมในยุคนี้จึงมีแต่มนุษย์อันตรายถ้าพูดมาถึงตรงนี้อยากจะพูดลงไปเฉพาะภาพรวมของชนบทเดี๋ยวนี้สังคมชนบทของเรากำลังล่มละลายครอบครัวแตกสลายชุมชนพังทลายลงแล้วเพราะอะไรคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่ได้รับการรู้การเห็นวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมทางหน้าจอทีวีทำให้จิตใจได้ล่องลอยออกไปไกลเส้นจะไกลในความรู้สึกไม่พอใจที่จะอยู่บ้านอยู่ช่องทำไร่ทำนาเป็นเกษตรกรเกษตรกรรมทำอยู่ทำกินในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองชีวิตเขาเหล่านั้นโล่แล่นทะเยอทะยานสู่สังคมเมืองถูกดูดเข้าไปด้วยการโฆษณาทุกอย่างในหน้าจอทีวีที่ภาษาบาลีท่านบอกว่าสยังคาเหวะโคสิเตโลกจะตกอยู่ในสงครามแห่งโฆษณาหลังจากนั้นปริจชิตวาสัทธรรมังอัญญมัญญังหิพันธะเลมนุษย์ทั้งหลายทนต่อการปลุกเร้าเย้ายวนของการโฆษณาอันเร่าร้อนรุนแรงไม่ได้ทนต่อความอยากในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็ทอดทิ้งความถูกต้องทิ้งความเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปในเมืองหลวงทิ้งลูกตัวเล็กๆล้านตัวน้อยๆไว้ให้พ่อแม่ที่แก่เฒ่าเลี้ยงดูทิ้งลูกทิ้งเต้าทิ้งพ่อทิ้งแม่เข้าไปในเมืองไปแสวงหาทำงานทำการในโรงงานได้เงินได้ทองมาพอกินพออยู่ไปวันๆลูกเต้าอยู่ที่บ้านปล่อยให้พ่อแม่ที่แก่เฒ่าเลี้ยงดูพ่อแม่แก่เฒ่าได้เลี้ยงลูกเต้าจนเจริญเติบโตมาแล้วเขาก็ติดปีกบอยบินตนเองก่อนเลือนั่งเมื่อมองกลายเป็นกำพร้ารอลูกคอยหลานลูกหลานมาพูดดีๆก็ดีไปพูดไม่ดีดีไม่ดีเขาตบหวาดเอาเหมือนควายอยู่กลางท้องทุ่งอย่างนี้ก็มีนี่สังคมมันแตกสลายครอบครัวพังทลายไม่ตายแต่ก็ต้องพัดพากจากกันแต่ก่อนได้ยินแต่ลูกกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่กำพร้าไม่มีลูกมีเต้าที่จะอยู่เย้าอยู่เรือนกลับมาถึงบ้านชวนพ่อชวนแม่ขายไร่ขายนาไม่มีใครอยากจะทำไร่ทำนาแต่ก่อนต้องตกต้าดำนาเดี๋ยวนี้ดำไม่ไหวไม่มีใครมาช่วยดำมีทางเป็นไปได้ก็คือหวานต่อไปนี้ก็นับวันที่จะหมดไร่หมดนาชนบทหมดทิศทางที่จะไปไร่นาก็หมดสิ้นดอกดินทวินฟ้าลูกหลานชาวไร่ชาวนาชนบทจะไปเคว้งคว้างอยู่ในสังคมกลางเมืองหลวงเมื่อไม่มีทางออกทำอย่างไรพอทำได้ก็ทำฝ่ายชายก็จะกลายเป็นอาชญากรชายากรรมฝ่ายหญิงก็ขายเนื้อขายตัวต่อมาก็เกินโรคเอดส์ พศภัยรุนแรงขึ้นเอดนี่นับวันที่จะมากขึ้นเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในขั้นที่เรียกว่าตกต่ำสงครามเย็นระหว่างค่ายใหญ่ๆที่แย่งชิงเศรษฐกิจกันอย่างสมัยก่อนค่ายอเมริกาและโซเวียตก็นำไปสู่การปฏิวัติพลังการผลิตครั้งใหญ่ของโลกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนโฉมหน้าของความสัมพันธ์ทางสังคมยุคอุตสาหกรรมในทุกระดับเดี๋ยวนี้ความเพ้อฝันของหนุ่มของสาวก็อยากจะไปอยู่ในเมืองได้เงินเดือนได้นุ่งเสื้อผ้างามๆทันสมัยตามที่เขาโฆษณามาในทีวีลืมพื้นฐานดั้งเดิมความเป็นอยู่ตระกูลครอบครัวพ่อแม่ที่บ้านอยู่อย่างไรเข้าไปถึงเมืองหลวงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเอาเงินเดือนที่ทำไปซื้อนุ่งห่มแล้วก็เที่ยวในคลับในบาร์ปล่อยจิตปล่อยใจไม่ควบคุมไม่มีศีลมีธรรมปล่อยเนื้อปล่อยตัวอิสระเสรีต่อมาก็จิตแตกใจเพลควบคุมไม่อยู่ก็ปล่อยไปตามเรื่องความรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่ท้องถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองก็ไม่มีกลับมาบ้านยังเก่งก็ชวนพ่อชวนแม่ขายไร่ขายนาภาวะอย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วความเจริญทางเศรษฐกิจคนรวยบริษัทนายทุนข้ามชาติบริษัทใหญ่ๆต่างๆก็ยิ่งทุ่มเททุนมาทางโลกประเทศที่สามที่กำลังพัฒนาที่กำลังเปิดประเทศอย่างประเทศไทยกำลังเรียกร้องระดมทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยเก็บภาษีน้อยๆไม่สนใจที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางโรงงานขนาดกลางขนาดเล็กของคนภายในประเทศคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาความสนใจเอาใจใส่แก้ไขปัญหานี้จากทางฝ่ายบ้านเมืองมีน้อยความปรารถนาทะเยอทะยานของฝ่ายรัฐบาลบ้านเมืองส่วนมากจะเรียกร้องเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนเปิดโอกาสให้ลดภาษีลงให้ทั้งหมดนั้นมันจะเป็นทางนำไปสู่ความอุดตันหนทางตันของสังคมชนบทกำลังใกล้เข้ามาทุกทีหนทางแตกสลายที่ยิ่งไปกว่านี้กำลังใกล้เข้ามาทุกทีอาตมาพูดนี้ไม่ใช่จะรุนแรงนะพูดให้เข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ขอเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่พูดเป็นภาษาภาคอีสานว่าขั้นจะได้ขี่สางกังห่มเป็นอัญญายาสุลืมชาวหน้าขี่ควยค้อนกาขั้นจะไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก๋าขั้นมาโหลดถูดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปคำนี้เป็นคำเตือนมาโหลดถูดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปถ้ามันมีปัญหาไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังกำลังจะเดินเข้าไปสู่ทิศทางที่อุดตันเมื่อนั้นหยุดอย่าไปอย่าตามสังคมชนิดนี้จ้อนคืนมาสู่พื้นฐานที่เคยอยู่แต่นี้เสียงกู่นี้ก็คงหายไปกับลมกับแรงคงไม่มีใครสนใจจนกว่าจะพบทางจันตันจริงๆไม่มีทางออกเมื่อนั้นก็จะเสียใจทีหลังช่วยเหลืออะไรไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนี้โลกไม่ได้สร้างคนให้สม่ำเสมอกันแต่คนนั้นเป็นธรรมชาติที่จะพัฒนาตนเองได้พระพุทธเจ้าของเราว่าแม้จะมีทางอุดตันแค่ไหนหนทางออกก็มีแน่นอนถ้ามนุษย์ใช้สติปัญญาพิจารณาย้อนคืนมาสู่ตนเองหาทางแก้ไขอย่างมีเหตุผลเทวานะอิจฉันติปุริสะปรักมัสสะแม้เทวดาก็ไม่สามารถที่จะมาขัดขวางความภาคเพียรพยายามของหมู่มนุษย์นี้ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามให้เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ยอมพยายามเลยพยายามอย่างเดียวที่จะตามเขาที่จะมีอย่างเขาที่จะเป็นอย่างเขาแต่ก่อนคนไทยเราคนเอเชียเรานี่เจริญรุ่งเรืองมีปราสาทราชวังแล้วนะตั้งแต่ประเทศอินเดียมาเนี่ยแถบเอเชียเรานี่เจริญรุ่งเรืองมีปราสาทราชวังเรือนยอดเทวาลัยเป็นอยู่กันอย่างสิวิไลเรียบร้อยพวกฝรั่งมั่งค่ายังเป็นลิงเป็นข้างยังเป็นพวกนอแม่ร่อนเร่พเนจรไม่มีหัวนอนปลายตีนระหกระเหินชีวิตของเขาท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้าย เวลาหนาวก็หนาวเกินไปเวลาร้อนก็ร้อนเกินไปเกิดพายุเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดเขาทุกข์เขายากพวกฝรั่งเราเจริญแล้วเหมือนเทวดาแล้วเขายังเป็นป่าเป็นดงต่อมาเขาก็พัฒนาชนิดที่เทวดากั้นเขาไม่อยู่เขาไม่ได้รอคอยให้พระเจ้ามาช่วยแล้วพวกเราเจริญมาแล้วก็ยังมีทฤษฎีพระเจ้าพระพรหมพระศิวะพระอิศวรพนารายณ์ในสมัยก่อนศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาโดดเด่นมากไปดูแม่น้ำคงคาไฟลุกอยู่ตลอด 3-4 พันปีไม่เคยมอดเชื่อว่าแม่น้ำตรงนั้นเป็นแม่น้ำสวรรค์ไหลมาจากเศียรพระศิวะลงสู่พื้นแผ่นดินบนยอดเขามาลายมาบรรจบคบกันเด็บเมืองเบลันลีพลานาสีกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใครจะล้มจะตายก็ไปตายตรงนั้นเผาตรงนั้นไหมตรงนั้นกวาดลงไหลขึ้นสู่สวรรค์นี่เอเชียเราก็คืออินเดียเอเชียเราก็คือจีนที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนฝรั่งพวกฝรั่งเขายังไม่มีระบบหลักปรัชญารักษาตนะอะไรร่อนเละพระเนจรหนาวมาคอไฟฟิงหิมะตกปกคลุมพอถึงฤดูใบไม้ผลิและดูสปริงเกอร์ออกมาเขาก็รีบทำมาหากินกักตุนเหตุการณ์เหล่านี้บีบคั้นเขาก็เลยรีบพยายามสรรสร้างนอนคิดหนังคิดเวลาไม่ได้ทำอะไรหาวิธีที่จะแก้ไขศาสนาเขาเกิดขึ้นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดนั้นเขาต้องการรวบรัดแนวความคิดไม่มีเวลาที่จะคิดเอาชีวิตฝากไว้กับพระเจ้าซะเลยแล้วก็ซื่อสัตย์ภักดี Have yourself first after the God will behave you เอาว่าอย่างนี้คุณช่วยตัวคุณเองไปก่อนแล้วพระเจ้าจึงจะช่วยเอาพระเจ้าคอยหนุนเป็นกำลังใจให้เมื่อเราช่วยตนเองอย่างเต็มที่พระเจ้าจะช่วยนั่นมันก็เป็นแนวทางดีเขาก็เลยพยายามพิจารณาอะไรต่ออะไรจนเก่งมาทางเทคโนโลยีอ้าวอังกฤษพังงาดขึ้นมาร่ำรวยมีกำลังทางทหารทางอะไรผลิตเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาธรรมชาติได้ทีนี้ก็เริ่มขยายล่าอาณานิคมพูดง่ายๆว่าปล้นระดับโลกนั่นแหละประเทศไหนมีทองคำมีเงินมีทองมีวัสดุมีทรัพยากรธรรมชาติโยกกองทัพเรือล่องไปตามทะเลปราบหลังจากนั้นก็เอาขนใส่เรือมาสร้างประเทศของตนเอาตั้งแต่สิ่งแต่ของตั้งแต่ทรัพยากรไม่พอเอาคนมาด้วยมาเป็นทาสในช่วงนั้นล่ากันใหญ่โตเอาล่าทาสขายทาสกันต่อมาก็คริสต์ศักราช1492ค้นพบทวีปอเมริกาขึ้นมาเองเอาสิทีนี้ไปพบทวีปใหม่อุดมสมบูรณ์ตั้งหลักตั้งแรงในช่วงเนี้ยอังกฤษที่เป็นแม่แบบที่ล่าอาณานิคมทั้งหลายอเมริกามาอยู่ทางนี้ก็ปลดปล่อยตนเองออกมาพัฒนาตนเองมันก็เจริญต่อมาพวกนี้ก็ล่าอาณานิคมอีกเหมือนกันเราจึงจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆวนเวียนอยู่นี่ 3-400 ปีที่ผ่านมาไม่ไปไหนตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของอังกฤษของฝรั่งเศสต่อมาก็อำนาจพังงาขึ้นมาทางอเมริกาศูนย์รวมศูนย์กลางของโลกเซ็นทรัลออโตริตี้ไปอยู่ที่อเมริกาภาษาก็หัดพวกภาษาอังกฤษไปล่ำไปเรียนมาจากเขาหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นว่าเขาเป็นเทวดาเป็นอารยะประเทศไปหมดความจริงเขาด้อยกว่าเราแต่ก่อนแต่นี้เขาก็เลยเจริญทางวัตถุที่เขาเจริญเขาก็พัฒนาเอานั่นแหละไม่ใช่พระจงพระเจ้าที่ไหนเขาน่าจะยากจนแต่ที่นี้เขาก็เลยเจริญรุ่งเรืองเหมือนประเทศญี่ปุ่นอยู่กลางทะเลทุกๆอยากแพ้สงครามต้องไปใช้นี่ปฏิกรสงครามเดี๋ยวนี้ร่ำรวยเพราะความพยายามนั่นแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ควรจะดูความเป็นมาอันนั้นเมื่อเขาเจริญสมัยก่อนเขาต้องเอาคนมีทรัพย์สมบัติมากมากก็ต้องเอาคนมากมากมาเป็นผู้ผลิตมาเป็นผู้ทำเรียกว่าผลิตโดยมนุษย์เอาฟืนมาก่อเป็นพลังงานไอน้ำต่อมาก็ค้นมาพบน้ำมันทีเนี้ยพอพบน้ำมันก็สร้างโรงงานแบบน้ำมันขึ้นมาโรงงานเครื่องจักรไอน้ำก็ทิ้งไปการใช้กำลังคนไปหาฟืนหาอะไรมันก็น้อยลง ใช้เครื่องจักรน้ำมันขึ้นมาทีนี้ก็เกิดลักษณะที่เรียกว่า mass production ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งว่า mass production เรียกว่าผลิตกันใหญ่โตเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้วัตถุข้าวของจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆขึ้นมาผลิตได้มากๆก็ใช้คนมากๆเนี่ยในช่วงนี้ประเทศที่เจริญทางนี้เขาก็ร่ำรวยส่งมาขายนอกจากส่งมาขายยังสร้างกองทัพขึ้นแข็งแกร่งกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคพวกเราก็เลยเห็นเขาเป็นเทวดาทีเนี้ยไปเรียนจากประเทศฝรั่งกลับมาเสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นฝรั่งเรียกว่ากางเกงขาหลังกางเกงฝรั่งไม่แต่ผมแต่เผ่าต้องไปตัดทรงฝรั่งแต่ก่อนนะผมจอนเราเรียกว่าผมจอนจอนนะมันไม่ใช่ชื่อคนไทยชื่อนายจอนนายจอนเป็นคนออกแบบผมนายโจเซฟนายจอนหลังจากนั้นก็มีผมทรงซิงเกิลซิงเกิลคือผมคนโสดผมจอนผมซิงเกิลมาก็มาตัดมาเฮ่อกันส่งนู่นส่งนี่เอาตามฝรั่งคนโบราณก็ค่อยๆเตือนลูกเตือนหลานขั้นเจ้าได้ตัดผมซิงเกิลอย่าลืมย่ามเจ้าจอนบักจงขั้นหักผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮ่อเด้อหมายว่าจะเอาความเจริญรุ่งเรืองจากฝรั่งอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะของเราดีกว่านั้นเอาของเขามาแล้วให้พิจารณาถึงของเราด้วยนะความเป็นอยู่ของเราความเป็นอยู่ของเขาวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราลืมหมดเลยเราทอดทิ้งหมดเอาแบบฝรั่งหมดเอาละทีนี้เจริญในการใช้น้ำมัน mass product เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาต่อมาก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าใช้ไฟฟ้าพลังไฟฟ้าพลังน้ำเอามาจากแก๊สบ้างเอามาจากนิวเคลียร์บ้างที่นี่โรงงานที่ใหญ่โตขยายประเทศเขาก็กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีแต่ผลิตแต่ส่งออกขายทั่วโลกเขาก็ร่ำรวยพวกเราก็ซื้อเป็นหนี้เป็นสินที่นี่บ้านเขาเมืองเขามันถึงข่าวอิ่มตัวอิ่มตัวทางโรงงานอุตสาหกรรมเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมอินดัสทรีโซไซตี้สังคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะผ่านแล้วอิ่มตัวแล้วเขาก็แทนที่เขาจะผลิตในบ้านเขาอย่างเดียวชะเง้อไปประเทศไหนที่จะมีคนซื้อคนกินมีสถานที่ส่งได้ง่ายแล้วก็มีคนราคาถูกค่าแรงถูกๆมีวัตถุดิบมากๆอยากจะปลูกอยากจะสร้างผลิตกระดาษขายต้องไปปลูกประเทศไทยมีที่ปลูกยูคาลิปต์มากๆเขาก็ขนโรงงานเข้ามาบ้านเราก็เปิดรับตรงเนี้ยดูดเอาชาวไร่ชาวนาลูกหลานชาวชนบทเนี่ยเข้าไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมได้เงินดีรายวันได้ดีกว่ามาทำไร่ทำนาปลูกปอปลูกมันปลูกปอปลูกมันปลูกมากเท่าไหร่เขาก็รวยอย่างเก่าเพราะปลูกให้เขาขายให้เขาเป็นคนซื้อเองขายเองกดกำไรเองเก่งกำไรเองกดราคาเองโกงราคาเองเป็นเรื่องของเขาหมดเราไม่ทันก็วิ่งตามอะไรไปซื้อของเขาอันนี้มันแพงหมดก็เลยเบื่ออะไรก่อมขาดทุนปลูกปอก็ขาดทุนปลูกมันก็ขาดทุนทำนาก็ขาดทุนแต่ก่อนไม่เคยรู้จักขาดทุนนะทำนาไม่เคยรู้จักขาดทุนถ้าน้ำไม่ท่วมตายถ้ามันไม่แล้งตายเดี๋ยวนี้ทำนาได้ข้าวเต็มทุ่งเขียวขาดทุนอย่างไรเพราะมันลงทุนหมดทุกอย่างตั้งแต่รถไถตั้งแต่ยาตั้งแต่ปุ๋ยสารพัดอย่างเราไปซื้อของเขาเวลาไปซื้อเขาโกงราคาเวลาไปขายให้เขากดมันขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างของทุนนิยมเราก็เลยขาดทุนเมื่อขาดทุนเข้ามากๆก็เลยคิดว่าไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมดีกว่าปล่อยไร่ปล่อยนาทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละทุ่งร้างนางลืมอีเรียมไอ้ขวัญอะไรที่เขาร้องเพลงหากันนั้นก็หมดไปควายก็หมดไปผู้ที่จะทำต่อไปก็เอารถไถโคโบต้ายันมากก็มาจากเขาอีกอย่างเก่านั่นแหละคนโบราณก็สะท้อนออกมาดักไว้ว่าควายสิผ้าเทียงโหนนู่นไปบ่ได้สังฟังสิไกลจากหนามเดือนหะซองบ่เห็น หอยสิหันหัวเอิ่นเจเว่คือหัวแม่แฮสิหัวหย่มเปื่อยทะแลงของจองไส้ผู้อยู่ไก่กะสิมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักเงื่องดำหันควมข้นเลิกลงจังคุ้มกล้วยคนโบราณก็พูดอัดไว้แล้วดักหน้าไว้แล้วควายกับกระท่อมเถียงนาก็จะหมดไปการผลิตแบบใหม่ก็เกิดขึ้นเรียกว่าผลิตแบบใช้เครื่องจักรออโตเมชันเนี่ยเกิดขึ้นมารถไถขึ้นมาแทนอุโบต้ายันมาขึ้นมาแทนน้ำมูกน้ำมันขึ้นมาอะไรอะไรมันแพงหมดการผลิตก็ล่มเริ่มต้นด้วยการลงทุนที่สูงเรียกว่าต้นทุนการผลิตสูงเอาไปมาไม่ไหวเลิกไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรม